Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 10 stycznia, jest 6. Przy mikrofonie Robert Grzędowski. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Państwowa Komisja Wyborcza otrzyma dziś projekt kalendarza wyborczego. Los Angeles nadal pustoszą pożary. Ogień mógł już strawić 10 tysięcy budynków. Średnio 4 miesiące czekają Polacy w kolejkach na wizytę u lekarza specjalisty, wynika z raportu Fundacji Watch Health Care. Państwowa Komisja Wyborcza otrzyma dziś projekt kalendarza wyborczego i po wydaniu opinii odeśle go do Sejmu. Wtedy, 15 stycznia, będzie mogło zostać opublikowane pełne postanowienie o rozpisaniu wyborów prezydenckich, mówi marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Po tym, jak uzyskamy zwrotkę, że zostało to zaopiniowane, w środę stanie się ten kalendarz wyborczy częścią integralną mojego postanowienia o rozpisaniu wyborów prezydenckich, bo taka jest formuła, że no ja ten kalendarz proponuję, oni opiniują, to wraca i wtedy mamy gotowe postanowienie na środę do podpisania. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, ewentualna druga tura 1 czerwca. Polski rząd zapewni najwyższym przedstawicielom Izraela wolny i bezpieczny udział w uroczystościach z okazji 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, poinformował rząd. To reakcja na list prezydenta, w którym Andrzej Duda zaapelował o zapewnienie ochrony Benjaminowi Netanyahu, jeśli weźmie on udział w obchodach. Prezydent był świadomy, że rząd przewiduje tego typu kroki i wystarczył bezpośredni kontakt, powiedział premier Donald Tusk. Są sprawy, które powinno się załatwiać w dyskrecji, szczególnie wtedy, kiedy mają i taką wagę, i kiedy są rzeczywiście dość skomplikowane. Chcę jeszcze raz podkreślić, że każdy, kto będzie chciał uczestniczyć w obchodach Auschwitz, każdy przedstawiciel państwa Izrael, będzie miał zapewnione bezpieczeństwo. Szef rządu dodał jednak, że Benjamin Netanyahu i tak nie planował udziału w tych obchodach. Przedstawicielem Izraela ma być minister edukacji. Premier Izraela jest objęty międzynarodowym nakazem aresztowania w związku z zarzutami popełnienia zbrodni wojennych w Strefie Gazy. Los Angeles nadal pustoszą pożary. Ogień mógł już strawić 10 tysięcy budynków i spowodował wiele ofiar śmiertelnych. Prezydent Joe Biden zapowiedział dalszą pomoc finansową rządu dla miast i osób dotkniętych tragedią. Dokładna skala zniszczeń nie jest znana. Władze Los Angeles poinformowały jednak, że w każdym z dwóch największych pożarów, Palisades i Eaton, mogło spłonąć nawet po 5 tysięcy budynków. Dewastacja jest bezprecedensowa. Spalone domy, szkoły i biznesy, ofiary śmiertelne, całe społeczności zmiecione z powierzchni ziemi. To największe pożary, jakie kiedykolwiek nawiedziły Los Angeles. Mówił prezydent Joe Biden, który zwołał w Białym Domu członków gabinetu. Prezydent USA zapowiedział pełne wsparcie Los Angeles w walce z pożarami. Rząd federalny przez 180 dni pokryje 100% kosztów usuwania gruzu tymczasowych schronień, wynagrodzeń służb ratowniczych i innej pomocy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Odbudowa terenów zalanych przez powódź idzie zgodnie z planem. Miejsca, gdzie rozpatrywanie wniosków nieco się opóźnia, praktycznie zniknęły z mapy, powiedział w Sejmie pełnomocnik rządu do spraw odbudowy. Marcin Kierwiński dodał, że teraz działania skupiają się głównie na przygotowaniu na wiosenne roztopy. Na bieżąco realizowane są zadania zmierzające do udrożnienia tych rzek, które były problemem we wrześniu. Przeznaczyliśmy dodatkowe 80 milionów w zeszłym roku jeszcze, niejako promesę na ten rok, żeby pogłębić koryta, uregulować te rzeki. Zdaniem Marka Grubarczyka z PiS rząd nie działa wystarczająco skutecznie w usuwaniu skutków powodzi. Proszę zobaczyć, jak wyglądają inwestycje związane przede wszystkim z wałami i urządzeniami wodnymi. Tam się po prostu nic nie dzieje. To jest tylko i wyłącznie opowieść, którą słyszymy z jednej strony. Pod koniec grudnia rząd informował, że większość poszkodowanych gmin uporała się już z wypłatą zasiłków i odszkodowań. Z rezerwy przeciwpowodziowej przekazano też dodatkowe 6 milionów złotych na odbudowę 3 mostów w Płocku. Średnio 4 miesiące czekają Polacy w kolejkach na wizytę u specjalisty i 3 miesiące na badania. To wyniki raportu Fundacji Watch Health Care. To prawie 2 miesiące dłużej niż w 2012 roku, kiedy fundacja zaczęła zbierać dane. Najdłuższe są kolejki w chirurgii plastycznej, blisko 10 miesięcy, neurochirurgii i otolaryngologii dziecięcej ponad 9 miesięcy. Jeśli chodzi o wizyty u specjalistów, prawie 14 miesięcy trzeba czekać do angiologa, ponad rok do endokrynologa, mówi prezeska fundacji. Te, które najbardziej się wydłużyły, kolejki doświadczeń w dziedzinie geriatria, o 2,5 miesiąca. Kolejka wynosi już ponad 5 miesięcy. Na przykład kolejka do pobytu w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym wydłużyła się w ciągu roku od 2023 do 2024 o prawie rok i wyniosła ponad rok. Endokrynologia, to zawsze kolejka wydłużyła się o ponad 2 miesiące. Średnio na badania diagnostyczne trzeba czekać ponad 3 miesiące. Klimat. całej Polsce jakość powietrza jest bardzo dobra albo dobra. Zalecane jest wychodzenie na zewnątrz i uprawianie aktywności fizycznej. Od 6 udział odnawialnych źródeł energii będzie spadać, a najbliższe zielone godziny spodziewane są dopiero jutro. Na całej linii brzegowej Polski, terenach Zalewu Wiślanego oraz rzeki Supraśl wydano ostrzeżenia związane z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na południu obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem i gołoledzią, a na północy spodziewane są zamiecie śnieżne i opady marznącego śniegu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A skoro aktywność fizyczna polecana, to dziś w grę wchodzą raczej sporty zimowe, bo o ile wczoraj w przypadku południowej połowy kraju mówiliśmy o odwilży, to dziś zima wraca, a przynajmniej sugerują to prognozowane opady śniegu. W całym kraju może być dziś biało, choć momentami też może padać deszcz ze śniegiem, a to dlatego, że temperatura maksymalna wyniesie od lekkiego mrozu w górach i zera na Pomorzu Zachodnim do około 3-4 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. A tego śniegu wspomnianego może spaść całkiem sporo w Bieszczadach, nawet do 12 cm. Jest 6:06. Dzień dobry w piątek. Make a one man weep, make another man sing. Change your heart. you, Louis and the News, The Power of Love, na początek piątkowej porannej audycji, utwór z niezapomnianego powrotu do przyszłości, filmu, który w tym roku skończy, uwaga, 40 lat, a dyskolotek wciąż w sklepach brak. Zapraszamy do Trójki. Dwie dwójki i siedem trójek, linia otwarta, skrzynka mailowa też gotowa. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, bo zapraszamy Państwa na trójkową antenę w każdej piątkowej sprawie, chociaż kilka tematów też zaproponujemy. A powiemy dziś m.in. o programie Flight Emission Label, czyli systemie obliczania emisji gazów cieplarnianych emitowanych przez linie lotnicze. To pomysł Komisji Europejskiej. Ten ranking po prostu przerzuca odpowiedzialność na nas, na obywateli, a odpowiedzialność powinna być przerzucona na linie lotnicze. I pojawia się także pytanie, czy może to cokolwiek zmienić. Będziemy dziś w Łodzi, by sprawdzić sytuację mieszkańców poszkodowanych w związku z budową tunelu średnicowego. Dzieci najbardziej cierpią. Moje dziecko wczoraj wylądowało w szpitalu. Miało atak paniki, zabrało go pogotowie ze szkoły. Ja już nawet miałam okna umyć, ale po co mam myć, jak nie wiem, na czym stoję. Jak Państwo słyszą, kolorowo nie jest, a zatrzymana obecnie tarcza Katarzyna stoi jeszcze nieco ponad kilometr od Łodzi Kaliskiej. Powiemy dziś o zabytkach i ich nie zawsze łatwej renowacji, a to dlatego, że miasto Wrocław wróciło do udzielania dotacji na remont lub odrestaurowanie zabytku, tylko najpierw trzeba chcieć. No jest to taka chyba trochę zrozumiała może niechęć do wszelkich biurokratycznych działań związanych z wpisem do rejestru, który w zasadzie nic nie daje, a no jest jakimś dodatkowym obciążeniem co do wymogów, które trzeba spełnić i potem realizować. Będą dziś książki, bo będzie na stronie i Michał Nogaś, i będzie też cykl Wśród zwierząt, czyli Darek Pieróg i dr Andrzej Kruszewicz. Gucia wspominam czasem, był to samiec potężny, dorodny, który mnie namaścił na dyrektora. Ciekawie, szczegóły około 7.50, ale jeszcze jeden temat, ten chwilę po 7 w planie, a konkretnie emerytury. Emerytury z przyszłości. Przyjrzymy się wynikom badania Świadomość emerytalna i postawy wobec systemu emerytalnego Polaków w wieku od 41 do 50 lat. Wyniki tego badania są co najmniej ciekawe, a być może nawet alarmujące. Więc w tym temacie liczymy bardzo na Państwa głosy. Przypominam, dwie dwójki i siedem trójek. Ola Dobieszewska, Maciek Załęcki, Kuba Witkowski i Robert Krzędowski. Piątkowo zapraszamy do Trójki. Thank you.

Jakąś próbę odpowiedzi znalazłem w artykule Rzeczpospolitej. Netanyahu jest jednym z najbliższych sojuszników Donalda Trumpa, który 20 stycznia obejmie władzę w USA. Od dobrych relacji Polski i szerzej Europy z nowym prezydentem Ameryki może zależeć los wojny w Ukrainie i przyszłość NATO, także utrzymanie handlu przez Atlantyk. Z informacji Rzeczpospolitej dodatkowo wynika, że Netanyahu i tak nie planuje przyjazdu do Polski. Zmiana polskiego stanowiska nie będzie więc miała od razu praktycznego znaczenia. Czyli polityka, czyli zależności i stąd pewien brak logiki. A dodatkowo na Onecie czytam, że Izba Reprezentantów przegłosowała w czwartek, tu to Stany Zjednoczone oczywiście, projekt ustawy przewidującej sankcje dla osób pomagających Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu w ściganiu urzędników USA i sojuszników Ameryki, w tym Izraela. Ten projekt trafi teraz do amerykańskiego Senatu. Projekt poparło 243 kongresmenów, w tym wszyscy republikanie, co raczej ma znaczenie. Więc to kolejna informacja, która sprawia, że sytuacja z ochroną dla Netanyahu w Polsce jakoś zaczyna się wyjaśniać, ale niesmak pozostanie. Zmieńmy jeszcze temat. Bezprawnik.pl. Dziś czytam o pomysłach na walkę z alkoholizmem Polaków. Ministerstwo Zdrowia oraz inne organy państwowe przedstawiają propozycje, które mają ograniczyć spożycie alkoholu, szczególnie wśród młodzieży i osób najbardziej narażonych na przykre skutki jego konsumpcji. Jakie to propozycje? A choćby taka, Ministerstwo Zdrowia pracuje nad wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliw w godzinach nocnych. Sensowne, mówi się o tym od lat. Senat zajmuje się petycją dotyczącą zmiany godzin emisji reklam piwa w telewizji, radiu, kinach i teatrach. Aktualnie takie reklamy można nadawać między 20 a 6, a propozycje zakładają wydłużenie zakazu reklamy z 20 do 22, przesunięcie początku tego zakazu i zwiększenie ochrony młodzieży przed wpływem przekazów reklamowych. To się wydaje sensowne, jeśli wydłużymy rzeczywiście zakaz reklam alkoholu. To także sensowne. Jednak zmiana godzin emisji reklam wymaga, okazuje się, konsultacji z Ministerstwem Sportu, gdyż 10% wpływów z reklam piwa trafia na Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego popiera zmiany dotyczące kin i teatrów, ale ma wątpliwości w przypadku telewizji. Będą się wypowiadać resorty. No ale jest jeszcze jedna propozycja, dotyczy ograniczenia czasowej sprzedaży alkoholu i tu autorzy petycji postulują, by samorządy miały prawo wprowadzenia zakazu sprzedaży trunków w wybrane miesiące od 1 listopada do 31 marca, w te miesiące zimowe. Powodem są liczne przypadki zgonów z wychłodzenia. Głównie osoby pod wpływem nabywają alkohol w sklepach, spożywają go na zewnątrz i zasypiają na mrozie, wyjaśnia bezprawnik.pl. Wówczas o tragedię nie trudno. To coś nowego. Tu chodzi przede wszystkim o to, by po zmroku nie był alkohol sprzedawany w te zimowe i jesienne miesiące. I być może to dobry pomysł. Chyba w tym temacie każdy nowy pomysł jest dobry. Another cup of coffee tymczasem, a więc kawa o poranku. Mike and the Mechanics w Trójce. Mamy 23 minuty po szóstej. Where are your friends? Where are your children? Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Czekamy na Państwa jak zawsze między 6 a 9 w trójce przy Myśliwieckiej, ale Państwo także mogą się na antenie zaprezentować. Pan Piotr napisał do nas: oj, ta polityka, mniej polityki w trójce, poproszę. Panie Piotrze, ja naprawdę się staram, proszę mi wierzyć. Miesiące mijają i walczę, by było tej polityki jak najmniej. Czasami jest po prostu bardzo trudno jej uniknąć. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Shark, idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł. Teraz za jedyne 629. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę. W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnes. Bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnes. Może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3. Dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Zbliża się 6:30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu Trójki ma dla Państwa Anna Kowalik-Brankati. Będzie spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Jak przekazał amerykański prezydent elekt, trwają rozmowy w tej sprawie. Prezydent Putin chce się spotkać, powiedział to nawet publicznie, i musimy skończyć tę wojnę. To krwawa rzeź, powiedział Trump przed spotkaniem z republikańskimi gubernatorami w jego posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie. Nie podał więcej szczegółów. Myśliwi nie będą musieli przechodzić okresowych badań lekarskich. Sejm po pierwszym czytaniu odrzucił projekt nowelizacji ustawy o broni i amunicji. Ewa Szymanowska z Polski 2050, partii, która zaproponowała to rozwiązanie, podkreślała, że chodzi o bezpieczeństwo. Wspólnie możemy sprawić, że korzystanie z broni w Polsce będzie wiązało się z jeszcze większą odpowiedzialnością i kontrolą. Przeciwko proponowanym rozwiązaniom opowiedzieli się posłowie PSL-u, PiS-u i Konfederacji. Około 40 razy interweniowali w nocy strażacy w województwie śląskim w związku z silnym wiatrem. Najczęściej wyjeżdżali do wiatrołomów. W województwie śląskim obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Może on wiać w porywach do 75 km na godzinę. Rok 2024 był rekordowo ciepły, potwierdziła to Europejska Służba Monitorowania Zmian klimatycznych Copernicus. W Polsce wystąpiła zarówno susza hydrologiczna, jak i powódź, a na świecie notowano liczne pożary, w tym rekordową ich liczbę w Puszczy Amazońskiej, a także powodzie i ulewne deszcze. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zima w Polsce, coś nowego. W weekend sytuacja miejscami może być wręcz ekstremalna. Dziś jeszcze w miarę spokojnie, bo popada śnieg i deszcz ze śniegiem. Na termometry pokażą od kilkustopniowego mrozu w górach, zera na Pomorzu Zachodnim, przez okolice 2 stopni w centrum, do 3 na Podkarpaciu. Mówimy tu o wczesnym popołudniu, tym teoretycznie najcieplejszym momencie dnia. Za 29 minut 7 to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki i teraz piosenka, która towarzyszy mi codziennie po kilka razy od dobrych 2 tygodni. Usłyszałem ją w knajpie w Kołobrzegu i po prostu nie mogę się uwolnić. Pewnie dla wielu z Państwa będzie to przypomnienie, niekoniecznie poznanie jej po raz pierwszy, ale wierzę, że warto. Teraz nie nowe w piątek, a stare w piątek, nagranie z 1981 roku. Transport Band. Bardzo proszę. Iść przez świat, a może by za rękę z brzozą, a może by zaprosić wiatr na ciszę z makiem albo wieczór z prozą. A może by przestawić drogowskazy i puścić z prądem rzek bezbrzeżne smutki. A może by na głuchej stacji marzeń dać drużnikowi setkę niezłej wódki. A może by zakutać głowę w kość, a może by ją zamknąć w dłoniach, a może by zieloną noc wypuścić z klatki nieba, niby co osłonia. A może by przestawić drogowskazy, puścić z prądem rzek bezbrzeżne smutki. A może by na głuchej stacji marzeń dać drużnikowi setkę niezłej. A może by. Weekend przed nami, wszystko możliwe. Niby z osłoń w tekście tej piosenki Transport Band. Zo wróci o 7.50 w cyklu Wśród Zwierząt, a teraz w trójce Goldfrapp i Racket. I always knew there's no Ma duże opóźnienia, a i tak co jakiś czas robi sobie dłuższą przerwę w pracy, przez co mieszkańcy nadal nie mogą wrócić do swoich domów. O czym mowa? O dużej tarczy TBM Katarzynie, drążącej kolejowy tunel średnicowy w Łodzi. Na czas przejścia maszyny pod domami łodzianie zostali przeniesieni do hoteli lub wynajmowanych mieszkań. Początkowo na 2 tygodnie. Teraz, jak się okazuje, nie wiadomo na jak długo. O szczegółach Michał Dąbrowski. Grudzień 2021 roku to pierwsza data zakończenia budowy tunelu, a właściwie tuneli kolejowych pod Łodzią, bo dziś główny łódzki dworzec, czyli Fabryczna, jest stacją końcową, ale drążenie ma go połączyć pod ziemią z Żabieńcem i Kaliską, dzięki czemu na Fabrycznej mają się w końcu pojawić pasażerowie. Mniejsza maszyna TBM Faustyna zakończyła już swoją pracę, ale wciąż pracuje duża TBM Katarzyna, drążąca pod ścisłym centrum miasta, co rodziło i wciąż rodzi niepokój mieszkańców relokowanych do hoteli na czas przejścia maszyny pod ich domami. Tych dziś jest około 150. Dzieci najbardziej cierpią. Moje dziecko wczoraj wylądowało w szpitalu. Miało atak paniki. Zabrało go pogotowie ze szkoły. Mamy zapewnione po prostu na pobyt, relokacji hotel. Tutaj nie narzekamy, bo warunki mamy odpowiednie, no ale na powrót do tych kamienic, gdzie to pęka, jest to stare. To powiem szczerze, słaby temat. Pakuje się po prostu dla bezpieczeństwa. Dokumenty przede wszystkim. Ja już nawet miałam okna. Ale po co mam być, jak nie wiem, na czym stoję. A leżąc na kanapie, no miałam wrażenie, jakbym na niej podskakiwała. Chwilę temu stało się, co się stało, tak? Zawaliła się kamienica. Ja teraz nie wiem, czy ja za chwilę nie spadnę z kanapą do sąsiadki. Podobno popękane jest, tam ściany są, ale my nie wiemy. To jest tylko na zasadzie tej, że ktoś coś wie. Znaczy, że popękane to są, to wiemy na pewno. Wiemy. Tylko co w mieszkaniach się dzieje, nie wiemy. Katarzyna pracuje, ale nie do końca. Najpierw tarczę zatrzymano latem, kiedy przechodziła pod kamienicą przy 1 maja 23 i doszło do zawalenia części budynku. Maszyna wróciła do pracy na początku listopada i znów została zatrzymana, bo gdy wyjeżdżała spod kamienicy przy 1 maja 21 doszło do osunięcia gruntu. I choć jeszcze niedawno dyrektor projektu Paweł Dobosz z PKP PLK mówił, że na przełomie 2024 i 2025 będzie można wznowić pracę. To dziś próżno szukać tak twardych deklaracji, ani nawet tych dotyczących przełomu stycznia i lutego. Tarcza Katarzyna wciąż znajduje się w okolicach ulicy 1 maja pod budynkiem przy numerze 21. Komentuje Piotr Grabowski, rzecznik prasowy budowy tunelu. Sytuacja gruntowa w tym rejonie jest bardzo trudna. To, co znajduje się pod ziemią, spowodowało, że tarcza w tej chwili stoi. Najważniejszym zadaniem dla nas jest w tej chwili takie uruchomienie tarczy i takie wyprowadzenie jej z tego newralgicznego terenu, aby nie doszło do uszkodzeń budynków. Ważną informacją jest, że udało się nam w tej chwili już ustabilizować teren pod budynkami przy Alei 1 Maja. Wzmocniono podłoże i wzmocniono bezpośrednio grunty, które znajdują się pod tymi budynkami, a więc w tym momencie tutaj ta sytuacja jest już stabilna. Pierwsze pociągi miały pojechać tunelem średnicowym w 2022, później w 2025, a następnie w 2026. I to wciąż jest obowiązująca data zakończenia kontraktu, choć ostatnio wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak jasno mówił o 2027 jako o uruchomieniu tunelu średnicowego pod Łodzią. Wartość inwestycji to około 2 miliardów złotych. Sytuacja mieszkańców łódzkiego Śródmieścia nie do pozazdroszczenia, a Aleja 1 maja 21 to jeszcze ponad kilometr od Łodzi Kaliskiej. Tunel miał być przejezdny w 2022, teraz mowa o 2027. Przydałby się DeLorean, żeby sprawdzić, jak będzie naprawdę. Karasi Rogucki w Trójce, Niedźwiedzie Polarne, proszę. Znów jakby zoo. Naniosłaś mi do domu śniegu po środku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne.

ale chętnych w grudniu nie było, mówił Radiu Wrocław Michał Gus z Urzędu Miejskiego Wrocławia. W pierwszym naborze, który odbył się w grudniu, ta liczba wnioskujących, no mówiąc wprost, była taka, że miasto podjęło decyzję, żeby wydłużyć ten nabór do 15 stycznia i jednocześnie poszerzyć katalog. We Wrocławiu jest 10 tysięcy zabytków, ale wpis do rejestru ma zaledwie 1000. Niewiele z nich jest w rękach prywatnych, dlatego też nie mają wpisu do rejestru zabytków, podkreślał w Radiu Wrocław Dariusz Stoces, właściciel antykwariatu DAES. Po pierwsze, nie jest ich aż tak wiele, żeby to była masowa historia, a po drugie, no jest to taka chyba trochę zrozumiała może niechęć do wszelkich biurokratycznych działań związanych z wpisem do rejestru, który w zasadzie nic nie daje, a no jest jakimś dodatkowym obciążeniem co do wymogów, które trzeba spełnić i potem realizować. W 35-tysięcznym Żyrardowie jest 200 zabytków w rejestrze. Wśród nich 140-letnia kamienica, której lokatorka postanowiła przywrócić świetność. Remont zabytków wiąże się ze zwiększonymi kosztami, ponieważ wszystko, co robimy, zwłaszcza jeżeli jest obiekt wpisany do rejestru zabytków, tak jak nasz dom, robimy pod okiem konserwatora zabytków. Mieszkanka zabytkowej kamienicy. Wymaga to specjalnych pozwoleń, różne rzeczy są też droższe, materiały, których używamy, są droższe, ale tak naprawdę wpis do rejestru zabytków to jest też szansa na to, aby pozyskiwać fundusze różne na renowację tych zabytków i w bardzo wielu przypadkach tylko dzięki tym funduszom te zabytki mogą być ratowane. Jest dużo źródeł na poziomie i samorządowym, i krajowym. Mam tu na myśli pieniądze, którymi dysponują urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, gminy, ale także Ministerstwo Kultury, tutaj program Ochrona Zabytków i przede wszystkim wojewódzcy konserwatorowie zabytków. Myśmy skorzystali z tych trzech źródeł po to, żeby wymienić dach w naszym prawie 140-letnim domu. Potrzebna jest jednak determinacja i jak mówi Zbigniew Mikiciuk, twórca Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach, pasja. Po prostu to jest taki konik, hobby, to jest to coś, czym się człowiek zakocha. Dlatego to robi. Co w nich jest cudownego i że jest to rzecz niepowtarzalna. Że takie auto zostało zrobione ręcznie, indywidualnie przez ludzi, nie przez komputer. Przy zabytkowym samochodzie, który ma 50, 80 czy 100 lat, to trzeba odrobinę serca, trzeba czuć to, gdzie go pogłaskać, gdzie go docisnąć. Te samochody mają sobie tą historię, tą ciekawostkę, tą taką duszę. Największą satysfakcją dla nas jest, jak w cudzysłowie mówiąc, auta zagadają, czyli po całej rekonstrukcji, po odbudowie ten silnik rusza. A czy słuchacze Trójki mają jakieś doświadczenia z zabytkami? Jak Państwo słyszeli, mówimy nie tylko o kamienicach czy domach, także o samochodach, obrazach i tak dalej. Dwie dwójki i siedem trójek także w tym temacie, a mamy 6:53, czyli za 7 minut w Trójce serwis, sport i prognoza pogody. You see?